znikam, tylko parę słów do jednej osoby. Bywam duszą towarzystwa, choć się zdarza, że ja to ten wrogu na odcince. Czasem myślę, więc jestem. Czasem po prostu już jestem, więc myślę. Raz robię swoje, raz komuś na złość. Chcę czterech ścian dziś, jutro chcę las rąk. Czasem buduję fundamenty pod kolejny ruch. Lub mój mózg mówi rób głupstwa teraz i tu. Jestem ja i ten w lustrze, ten niepunktualny i ten bez spóźnień. Ten punktualny też bywa czubkiem. No i bądź normalny, kiedy kłócimy się we dwójkę. Mam dwa imiona, dzień świra. I to jest ma harmonia, o dziwo chyba.